podatników. Regulamin w aplikacji BP Mi oraz na bp.pl. Nie dotyczy płatności kartami paliwowymi. BP. Kierujemy się Tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek już, 17 lipca, jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. Dobre wiadomości napłynęły z Brukseli. Polska ma pozostać największym beneficjentem polityki spójności i rolnej. Odcinkowe pomiary prędkości dyscyplinują kierowców, w tym serwisie statystyki. Słuchacze Trójki wspominają Joannę Kołaczkowską. Powiem tylko krótko. Pani Asiu, kocham Panią. Ponad 100 miliardów euro ma otrzymać Polska z polityki spójności i rolnej w nowym unijnym budżecie. Tak wynika ze wstępnych, nieoficjalnych szacunków. Ile dokładnie pieniędzy popłynie do Polski, będzie wiadomo, kiedy europejskie stolice, w tym Warszawa, przełożą zapisy budżetowe na konkretne liczby. A chodzi o budżet na lata 2028-34, który wczoraj przedstawiła Komisja Europejska. Beata Płomecka. Polska w ostatnich latach się wzbogaciła, regiony rozwijały. Mimo to będzie największym beneficjentem tych narodowych, regionalnych programów partnerstwa. Komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin poinformował też, że z projektu usunięty został zapis, który byłby skrajnie szkodliwy dla Polski. Wśród nowych dochodów budżetowych nie będzie opłat za emisję CO2 od kierowców, czyli nowego podatku od spalin czy ogrzewania gazem. Cieszę się, bo o to też osobiście zabiegałem. Uważam, że to byłby bardzo zły sygnał dla Europejczyków, gdybyśmy z tego mechanizmu chcieli finansować wspólne wydatki. Teraz projektem nowego budżetu zajmą się państwa członkowskie. Potrzebna jest jednomyślność, by został on zaakceptowany. Negocjacje mogą potrwać nawet i 2 lata. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Senat chce bez poprawek przyjąć ustawę pozwalającą młodzieży pomiędzy 13 a 18 rokiem życia na korzystanie z porad psychologicznych bez zgody opiekunów prawnych. Izba rozpatrzyła dokument wczoraj. Rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak mówiła, że przepisy powstały na prośbę młodego pokolenia. Żeby dziecko, które potrzebuje pomocy, które zapuka do drzwi, na przykład poradni zdrowia psychicznego, usłyszało, że jest ważny, że jego problem jest istotny, ale żeby potem nie usłyszało, że musi z kimś przyjść, że musi spełnić jakieś dodatkowe wymagania. Bo wiemy, bardzo to wiemy, w szczególności my w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka, że czas ma znaczenie i że to ponowne przyjście danego dziecka może już się nie wydarzyć. Wiceminister zdrowia Jerzy Szafranowicz zapewnił, że na podstawie zgromadzonych danych resort jest w stanie oszacować, ile osób po 13 roku życia będzie mogło skorzystać z pomocy. Szacujemy, że w tej przedziale będzie 60 tysięcy osób. Z tej grupy około 10-15%, około 6 do 10 tysięcy pacjentów z młodzieży będzie mogła skorzystać. Uważamy, że dzisiaj system opieki zdrowotnej jest przygotowany na przyjęcie tej i cieszymy się bardzo, że ta młodzież uzyska profesjonalną usługę psychologiczną u lekarza, który ma umowę z Funduszem Zdrowia, a nie będzie korzystał z pseudopsychologów. Jeśli Senat przyjmie ustawę bez poprawek, trafi ona do podpisu prezydenta. Średnio o 24 km na godzinę więcej niż pozwalają przepisy jadą kierowcy odcinkami, na których mierzona jest prędkość. W Polsce takich miejsc wyznaczono 70. Najdłuższy, bo 14-kilometrowy, znajduje się na trasie S7 między Radomiem a Warszawą. Najważniejsze są prewencja i bezpieczeństwo, bo główną przyczyną wypadków drogowych wciąż pozostaje nadmierna prędkość, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Z doświadczeń Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wynika, że w miejscach objętych nadzorem z wykorzystaniem odcinkowego pomiaru prędkości następuje znaczny spadek liczby zdarzeń drogowych. Zmieniają się też zachowania kierowców. A kierowcy sami przyznają, że to działa. Jadąc autem, zawsze mam taką autorefleksję, że zdejmuję nogę z gazu. Działa, kierowcy zwalniają na odcinkowym pomiarze prędkości. Minimalny mandat, jaki można dostać? Strzelam, 200 zł? 50. A maksymalny? To zależy chyba, ile się przekroczy. 3000? 2,5. Recydywiści? Ojej, nie wiem naprawdę. Zabierane prawa jazdy? 5000. A ze statystyk wynika, że na odcinkowych pomiarach prędkości szybciej niż to dozwolone jedzie niespełna 1,5% kierowców. Ta wiadomość dotarła do nas w nocy. Joanna Kołaczkowska nie żyje. W ostatnim czasie zmagała się z chorobą nowotworową. Wyczerpaliśmy niestety wszystkie dostępne formy leczenia. Wierzyliśmy w cud. Cud nie nastąpił. Czytamy w poruszającym wpisie kabaretu Hrabi. Mamy od państwa wiele telefonów w tej sprawie. To taka była po pani Irenie Kwiatkowskiej, taka następna królowa polskiego kabaretu. Chciałem zapytać naszych słuchaczy, czy mieli tak jak ja, że Asia wychodziła na scenę i ona nie musiała nic mówić, ja już się śmiałem. Dopiero jak zaczynała cały spektakl, to nie można było się przestać śmiać. Ja tylko chciałam powiedzieć, że ta wiadomość o śmierci pani Asi spadła na mnie jak grom z jasnego nieba. Powiem tylko krótko, pani Asiu, kocham panią. Joanna Kołaczkowska miała 59 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 7:05, to czas na sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś w południe oficjalna prezentacja Jana Urbana w roli selekcjonera naszych piłkarzy. Oczywiście jedną z pierwszych kwestii do rozwiązania będzie powrót do kadry Roberta Lewandowskiego. Nie wydaje się to trudne. Napastnik Barcelony stwierdził przecież, że rezygnuje z występów w kadrze, dopóki jej trenerem będzie Michał Probierz. Sprawa w jakiejś mierze rozwiązała się sama, ale Urban doskonale wie, kim dla reprezentacji Polski jest Lewandowski. Z mojej strony zrobię wszystko, żeby Robert wrócił, bo wiem, w jakiej sytuacji jest polska piłka. Wiem, że na dzień dzisiejszy nie możemy sobie pozwolić na to, aby Roberta nie było w tej reprezentacji, bo uważam, że kurczę, byliśmy na wielu turniejach ostatnio i to w zdecydowanej większości Robert był tym, który w dużej, bardzo dużej mierze pomógł nam awansować na te turnieje. Stwierdził Jan Urban w rozmowie na kanale Łączy Nas Piłka. Zostajemy przy futbolu. Włoszki zostały pierwszymi półfinalistkami Mistrzostw Europy rozgrywanych w Szwajcarii. W spotkaniu ćwierćfinałowym 2-1 pokonały Norweżki. Teraz czekają na lepsze spary Szwecja-Anglia. Przypominam, Angielki bronią tytułu. Teraz siatkówka i umowne ciężary naszej męskiej kadry na początek turnieju w Gdańsku. Dopiero po tiebreaku pokonali Iran na inauguracji ostatniej imprezy kontynentalnej w Lidze Narodów. Świetny mecz rozegrał świętujący wczoraj 29. urodziny Kamil Semeniuk. Staram się odczuć, czy może coś więcej mnie boli, ale chyba nie. 29 lat to jeszcze, ja uważam, że młody wiek i tak się też czuję. Także cieszę się bardzo, ten dzień urodzinowy już minął, ale to spotkanie było takie trochę falowało. No, gramy nad morzem, to też może dlatego. Dziś gramy z Kubą, w sobotę z Bułgarią i na zakończenie turnieju w niedzielę z Francją. Na zakończenie serwisu wsiadamy na rower. Za nami 11. etap Tour de France ze startem i metą w Toulouse. Niemal od początku i dosłownie do samej mety uciekało dwóch kolarzy. Zwyciężył Norwek Jonas Abrahamsen, wyprzedził Szwajcara Mauro Schmida. Trzeci ze stratą ledwie 7 sekund był Holender Mathieu van der Poel. Strata Holendra świadczy o emocjach w końcówce, ale i niezwykłej ambicji uciekinierów. Liderem wielkiej pętli pozostał Irlandczyk Ben Healy. A kiedy ten mecz z Kubą? Dzisiaj? Tak. Wczoraj było falowanie nad morzem, to dzisiaj może będzie salsa w takim razie. Może być. Jakiś oddech lata, bo pogoda w Polsce niespecjalnie pod salsę. Dziś zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami w centrum kraju, ale na zachodzie i południu popada solidnie. Możliwe także burze, na pozostałym obszarze miejscami przelotne opady deszczu, a i śnieg może się pojawić wysoko w Tatrach. Proszę bardzo. Temperatura maksymalna od 19 do 24 stopni w większości kraju, chłodniej miejscami, oczywiście nad morzem i w rejonach podgórskich od 16 do 18. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji. Pralka Haier Slim 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. Taniej o 500 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Już prawie 9 po 7. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, jesteśmy Ela Malinowska, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. I państwo, a państwo dziś wspominają Joannę Kołaczkowską. Przed chwileczką pan Grzędowski powiedział, że w tym smutnym świecie tu żyjemy jeszcze, a może właśnie ona jest wygraną i ona buszuje po galaktykach, a my w tej szarej rzeczywistości jeszcze tkwimy. Przecież tego nie wiemy do końca. She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Wiemy, że Jan Urban został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski mężczyzn. Ta informacja gdzieś odsuwa w cień występ polskich piłkarek na Euro, ale w Trójce spróbujemy jeszcze coś o nich powiedzieć, bo warto, bo zasłużyły na to występem w Mistrzostwach Europy. Witam w naszym studiu Joannę Jabłecką-Motyl, piłkarkę. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Asiu, to był wynik ponad stan, ten awans na Euro, tam wygrana z Danią mimo odpadnięcia w grupie. Myślę, że ogromnym awansem było dostanie się na Euro, tym bardziej, że jak wiemy, 16 drużyn tylko uczestniczyło w Euro. No właśnie, to nie tak jak u mężczyzn, gdzie jest ich więcej, tu jest trudniej jednak. Tak, tak, tutaj ten sportowy próg wejścia jest jednak cięższy, więc to jest dla nas ogromne wyróżnienie. A to się udało osiągnąć, i tak mówią wszyscy, a jeśli nie wszyscy, to wiele osób, także komentatorów, także osób związanych ze środowiskiem. To się udało osiągnąć pomimo problemów kobiecej piłki w Polsce. Co jest tym największym, albo które są najważniejszymi? Finanse? To jest tak ciężkie pytanie, bo na to jest kilka rzeczy się składa, tak? Bo jeżeli tylko, oczywiście zaczynamy od finansów, tak? No bo jeżeli byłyby te pieniądze, to oczywiście byłaby infrastruktura, byłaby medialna pomoc z PZPN-u, z mediów większa na pewno, więc... Takim początkiem to rzeczywiście gdzieś tam są finanse i to rozjeżdżanie się w wynagrodzeniu naszych polskich piłkarek do naszych polskich piłkarzy. A jak duże to są różnice? Wiesz co, patrząc na przykład na ekstraligowe dziewczyny, one zarabiają w granicach od 2 do 5 tysięcy miesięcznie. Mhm. Patrząc na takie topowe piłkarki, najlepsze z klubów, no to w granicach powiedzmy do 8-12 tysięcy złotych, gdzie jak podejrzewam, sam wiesz, zarobki piłkarzy z Ekstraligi... Nawet się nie zaczynają w tym miejscu. No dokładnie, to są, wiesz, rzędy od 30 do 50 tysięcy, więc to nawet nie jest 10% tak naprawdę. Ale wiadomo, możemy jakoś zdiagnozować, z czego to wynika. To chodzi tylko o popularność, która jest zbyt mała? Pewnie o popularność, pewnie trochę o stereotypy, pewnie o to, że jest bardzo mała promowalność takiej tej piłki nożnej kobiet, zwłaszcza poza, wiesz, większymi miastami, bo jeżeli chodzi o Warszawę, to promowanie naprawdę i pieniądze na to są. Natomiast, na Orlikach można spotkać dziewczynki grające w piłkę. Tak, nawet znamy, wiesz, bardzo duży klub Diamonds Academy, który w Warszawie promuje kobiecą i prowadzi akademię dla piłkarek, dziewczynek od najmłodszych lat. Natomiast w mniejszych miejscowościach, no nadal dziewczynki muszą grać z chłopcami, co nie jest minusem oczywiście na późniejszym etapie. Gdy spojrzymy na przykład na Ewę Pajor. Dokładnie, tak. Także gdzieś tam nie jest to błąd na pewno, tylko gdzieś tam pozwala w rozwoju kobiecej piłki i szlifować ich umiejętności. Natomiast nadal gdzieś w mniejszych miejscowościach jest to stereotyp, że jest to męski sport. Ja zresztą sama wywodzę się z takiego mniejszego, z takiej mniejszej miejscowości, gdzie od zawsze byłam nie to, że źle traktowana, ale gdzieś tam każdy nie do końca rozumiał, czemu ja gram w piłkę, skoro jestem kobietą. I to naprawdę dzisiaj, w XXI wieku, w 2025 roku wciąż się powtarza? Myślę, że tak, że w takich mniejszych miejscowościach dalej gdzieś tam ta mentalność jest jeszcze, że to są głównie chłopcy skierowani na drogę piłkarską. To ja się z tym nie mogę zgodzić osobiście, bo oglądałem mecze polskich piłkarek na Euro i zastanawiałem się nawet po już meczu z Danią, dlaczego oglądało się to tak dobrze. I doszedłem do wniosku, że to dlatego, że tam nie było tego, wiesz, padolino, łapania się za nogi, tarzania po murawie, kłótni z sędzią. Dziewczyny grają, po prostu grają. Tak, tam są po prostu emocje sportowe. Tam, wiesz, tam nie ma kalkulowania, czy się przewrócić, czy się nie przewrócić, co zrobić. Tam nie ma symulacji, tam po prostu jest serce, jest mecz, jest serce, jest ambicja, jest walka do końca. Także, no tak, dlatego tak to się fajnie ogląda. To dlaczego słyszymy komentarze mówiące, że PZPN nie pomaga w rozwoju polskiej piłki? Też do końca się z tym nie zgodzę, bo patrząc na Euro 2025 i TVP i PZPN bardzo pomagały w promocji kobiecej piłki nożnej i to było widać w Warszawie przy Dworcu Centralnym, przy metrze centrum, wielkie billboardy na budynkach, paczkomaty oklejone, tak? Także była ta pomoc akurat przy Euro, natomiast rzeczywiście brakuje tej pomocy w takiej codzienności, tak? Nie tylko przy wielkich wydarzeniach, tylko właśnie na co dzień, żeby promować tą kobiecą piłkę nożną. To może na koniec naszej rozmowy coś optymistycznego. Mamy ten występ na Euro, mamy pierwsze bramki, mamy pierwsze zwycięstwo i ten pozytywny aspekt na zakończenie turnieju w wykonaniu reprezentacji Polski. Co można na tym zbudować? No właśnie to jest ten pierwszy... Sky is the limit, czy jednak? Nie, no właśnie ten ostatni gwizdek mam wrażenie, że będzie i jest takim napędem do tego, żeby promować tą kobiecą piłkę nożną, żeby pokazać, że nasza reprezentacja była w Euro w grupie drużyn 16 drużynowych, które dostały się jednak, więc my potrafimy grać w piłkę i ja uważam, że to będzie początek czegoś wielkiego. To jeszcze jeden koniec w takim razie. Czy Nina Patalon powinna zostać na stanowisku, bo skończył się jej kontrakt? Pomidor? lubię Ninę, więc i jakby uważam ją za dobrą selekcjonerkę, więc myślę, że naprawdę wyciągnęła dużo z dziewczyn i pokazała klasę na boisku. Joanna Jabłecka-Motyl, piłkarka, była gościnią Trójki o poranku. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dzięki, cześć. Sooner than you want to. Tonek Casey Wreck, czyli nasza piosenka dnia, będzie dziś powracać na trójkowej antenie i słów kilka o niej na pewno w audycji Dobrego Dnia. Rozmowę o piłce kończyliśmy optymistycznie i ja coś optymistycznego mam też na temat Joanny Kołaczkowskiej, choć wieści o poranku są smutne. Pani Joanna zmarła po walce z nowotworem. Ale wspominam dziś sytuację z kwietnia zeszłego roku. Mój przyjaciel z Gdańska miał wstawione sztuczne biodro, nowe biodro. A ja w tym czasie mniej więcej, gdy on miał rehabilitację, spotkałem Joannę Kołaczkowską tutaj przy Myśliwieckiej i pomyślałem, kto może przesłać pozytywną wiadomość, kto lepszy niż właśnie pani Joanna. No i nagraliśmy taką wiadomość dla Pawła i w niej padły takie słowa idealne. Paweł, nie żałuj biodra, a bioder to już w ogóle. I podobno nie żałuje. Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart. Michael Kiwanuka w Trójce na zegarach 25 minut po siódmej. To już za chwilę skrót serwisu Prognoza Pogody, także Ekonomia w Trójce. Ale przypominam, wspominamy dziś Joannę Kołaczkowską. Jeśli mają Państwo jakieś wspomnienia, to zapraszamy. 22 i 7 trójek. Chyba widziałem Cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz brednie. Ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba Cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień było na.

A teraz informacje ekonomiczne. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Ponad 100 miliardów euro ma dostać Polska z polityki spójności i rolnej w nowym unijnym budżecie i tym samym pozostać największym beneficjentem środków europejskich. Cały budżet Unii na lata 2028-34 ma wynieść 2 biliony euro. Komisja Europejska proponuje m.in. pięciokrotne zwiększenie środków na obronność i kosmos. Propozycja budżetu wymaga jeszcze poparcia wszystkich krajów członkowskich oraz zgody Parlamentu Europejskiego. Negocjacje w tej sprawie mogą potrwać nawet 2 lata. Firmy związane z turystyką nie będą pobierać wyższych opłat za połączenia z ich infoliniami. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził pod tym kątem ponad 30 przewoźników lotniczych, kolejowych, autobusowych oraz turystyczne platformy internetowe. I po tej interwencji firmy zmieniły swoje praktyki, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Znalezienie kontaktu do przedsiębiorcy na stronie internetowej nie powinno sprawiać konsumentom trudności, a informacja o kosztach połączeń musi być precyzyjna. To ważne, kontakt z infolinią w sprawie zawartej umowy nie powinien być droższy niż zwykłe połączenie telefoniczne. Może też być darmowy, a przedsiębiorcy zagraniczni powinni zapewnić konsumentom możliwość złożenia reklamacji w języku polskim. W razie nagłej utraty dochodów co trzeci Polak utrzyma się maksymalnie przez miesiąc. Rosną wynagrodzenia, spada liczba niesolidnych dłużników, a oszczędności Polaków nadal na podobnym poziomie, mówi Diana Borowiecka z BIK Info Monitor. Choć posiada je 83% Polaków, są tak niewielkie, że co trzecia osoba utrzymałaby się maksymalnie przez miesiąc. Kolejne 26% zgromadziło środki, które pozwoliłyby w razie utraty dochodu przetrwać bez pracy powyżej pół roku. Brak oszczędności zadeklarowało 17% Polek i Polaków. Ceny domów jednorodzinnych sięgnęły sufitu, czytamy dziś w Pulsie Biznesu. Najwyższe średnie ceny mamy w Krakowie, 11,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy. Tylko nieco taniej było w Warszawie, a do tego tematu wrócimy w Informatorze Ekonomicznym, na który zapraszam o 9.30. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 65 groszy, a euro 4,25. A jeśli chodzi o pogodę, to dziś od 19 do 24 stopni w większości kraju, czyli ciepło, wyjątkiem morze, nadmorskie tereny i te podgórskie, tam od 16 do 18, ale żeby nie było zbyt wesoło, dziś będzie zachmurzenie duże i na zachodzie i południu kraju może solidnie popadać, tam również możliwe burze, a na pozostałym obszarze też może popadać, ale przelotnie i miejscami. W Tatrach dziś nie powinien nikogo zdziwić śnieg. Ale to wysoko w Tatrach. Wspominają dziś Państwo Joannę Kołaczkowską. Mało kto wie, że Asia Kołaczkowska była motocyklistką. Miałem przyjemność i zaszczyt uczyć ją jeździć i kiedyś na spotkaniu na lekcji mówię, Aśka, ty poważna kobieta jesteś, tak poza sceną. Ona tak patrzy na mnie, mówi, ty, a jak górnik wraca z szychty, to fedruje w piwnicy. No właśnie. Pani, ciesz mi się, że dane było nam Asię spotkać i cieszyć się jej pomysłami i wyobrazią, jej twórczością. Wszystkiego dobrego. Znakomite. Trzeba zapamiętać. Moja córka zachorowała na cukrzycę typu pierwszego i wtedy po roku czasu byłam w takim dosyć kiepskim stanie psychicznym, natomiast przyjechaliśmy na kabaret do Bełchatowa. I wtedy to był właśnie taki jeden z pierwszych dni, kiedy naprawdę miałam taki szczery śmiech i pani Asia Kołaczkowska spowodowała, że po prostu z powrotem mogłam się uśmiechać i po prostu być szczęśliwa. Dziękuję. O tym właśnie mówiłem. Światełko w czasem szarej codzienności. Przylądek dobrej nadziei. Joanna Kołaczkowska odeszła w wieku 59 lat. Bye. Jak rap, jak mnie słyszysz, Wisła? Kuba Marcinowicz, dzień dobry, niemalże na finiszu wielkiej wyprawy maluchów. Dziś, Kubo, dojedziecie do Krakowa na finał motoryzacyjnego WOŚP-u, jak o wyprawie mówią. Nareszcie kończy się ta piekielna podróż Fiatami 126P, czy chciałoby się nimi jechać dalej? No nie, to jest fantastyczna podróż z fantastycznymi ludźmi w bardzo ważnym celu. 98 maluchów wystartowało 1 lipca, o matko, czyli 17 dni temu. Nie mam pojęcia, gdzie to uciekło. No i postanowiliśmy pokonać dwie trasy tak naprawdę. Trasę bałtycką, czyli okrążyć Bałtyk, a później trasę polską. Suma summarum wyszło ponad 5000 kilometrów. Wow. Jeśli będziemy zliczać te kilometry z każdego poszczególnego malucha, który wystartował w wielkiej wyprawie maluchów, no to wyjdzie nam droga z Ziemi na Księżyc, dokładnie. No to na czasie akurat. Niezła trasa. Słucham? Na czasie akurat takie kosmiczne. Tak, zdecydowanie. Kosmiczna wyprawa w kosmicznie ważnym celu. Jedziemy dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. Właśnie przed chwilą spoglądałem na zrzutkę i okazało się, że na zrzutce mamy już, uwaga, uwaga, prawie 3 miliony złotych. Tyle udało się zebrać na te dzieciaki. No fantastyczna podróż, ale też cały czas w głowie mam spotkanie sprzed 2 dni. To spotkanie z jedną z podopiecznych wielkiej wyprawy maluchów, bo mówimy, że zbieramy na dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych. I odwiedziliśmy fantastyczną Alicję, 16-letnią dziewczynę, która została niestety potrącona jadąc na rowerze przez samochód. Jej stan był krytyczny. Lekarze dawali jej 2% na przeżycie. Była w śpiączce, wybudziła się. Dzisiaj potrzebuje rehabilitacji, a rodzice potrzebują pieniędzy na tę rehabilitację. No i w zeszłym roku właśnie zbieraliśmy pieniądze chociażby na Alicję, ale na wiele, wiele innych przypadków, wiele innych dzieciaków, które potrzebują czy pomocy psychologicznej, czy pomocy takiej fizycznej, związanej właśnie z jakąś rekonwalescencją powypadkową. Więc no, to zmęczenie po tych 100 dniach wyprawy nagle zniknęło. Nagle dostaliśmy taki zastrzyk sił, zastrzyk energii, bo wiemy doskonale, po co jedziemy. Ale dzisiaj faktycznie w Krakowie o godzinie 17:00 wielki, wielki finał. To też czas podsumowań, chociaż Marcin Małysz, dyrektor wyprawy, wielkiej wyprawy maluchów, trochę się ze mną nie zgadza. Ja myślę, że czas podsumowań dopiero przed nami, dlatego że pieniądze cały czas spływają, a taki jest nasz cel, żeby pomagać i zbierać środki na rzecz dzieci, które są ofiarami wypadków drogowych w Polsce. I to jest nasz cel i to jest nasza misja. Natomiast faktycznie od strony logistycznej możemy podsumować to wydarzenie. Ja myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że każdy z tych ludzi, który przejechał pełną stawkę, pełną trasę, czyli zarówno pętlę bałtycką, jak i polską, jest naprawdę bohaterem i prawdziwym twardzielem albo twardzielką, bo to są ludzie, którzy prowadzili te samochody w każdych możliwych warunkach. I w upale, i trochę zmarzli, i w potężnych burzach i opadach deszczu i we mgle również, bo taka mgła w Finlandii się pojawiła, było bardzo gęsto, niewiele było widać. Także no, trzeba powiedzieć, że przeszli taki bardzo mocny chrzest bojowy, a w tej chwili możemy śmiało powiedzieć, że te dziesiątki, które są prowadzone przez superwajzorów, pracują perfekcyjnie, jadą bardzo dokładnie, bardzo w punkt, również perfekcyjnie, chociaż zmęczone, ale cały czas pracują służby. Mam tutaj na myśli kierowców lawet, kierowców busów, lory, mechaników dziennych czy nocnych, których jest w sumie 16, całą strefę żywieniową, całą strefę medyczną, motocykle prowadzące. Tego jest bardzo dużo i ci wszyscy ludzie doskonale się sprawdzili w tym, co robili podczas wyprawy. Pokonaliśmy ponad 5000 kilometrów, żeby dzisiaj dojechać do Krakowa. Spotykamy się dzisiaj na rynku w Krakowie. Jakbyś mógł zaprosić słuchaczy Trójki? No, ja myślę, że to jest doskonały moment do tego, żeby Trójce o tym powiedzieć. Zapraszamy wszystkich na krakowski rynek. Jeżeli państwo tylko są w Krakowie lub w ogóle na południu Polski, to jest doskonały moment do tego, żeby tam się pokazać. Na krakowski rynek maluchy wjadą około godziny 16:30. Od 17:00 zacznie się oficjalna ceremonia zakończenia wielkiej wyprawy maluchów. Potrwa pewnie gdzieś tam do 19:00. Będzie koncert Staszka z Góry i wiele, wiele innych atrakcji. No a każdy z państwa będzie mógł zostać również ambasadorem wyprawy, płacając pieniądze na zrzutka.pl. No i tak na dobrą sprawę, nawet jeśli wyprawa taka sensu stricte się skończy, maluchy przestaną jeździć po Polsce i po Europie, no to cały czas właśnie te pieniądze będziemy zbierać i cały czas będziemy pomagać. Fantastyczna akcja z fantastycznymi ludźmi. Ja tylko przypomnę, że wśród ambasadorów wielkiej wyprawy maluchów jest Kajetan Kajetanowicz, jest także Rafał Sonik, Bartosz Ostałowski. Naprawdę szereg znanych ludzi, którzy się tutaj pojawili, którzy jechali pomagali w wielkiej wyprawie maluchów. Oni robią wszystko, żeby tych pieniędzy było jak najwięcej. Mam nadzieję, że Państwo do nas dołączą dzisiaj do Krakowa. Zapraszamy na rynek. Po raz pierwszy w historii wjedzie tam 98 maluchów, a nawet ponad 98 maluchów i opanujemy ten rynek. No, jak lajkonik raz do roku pojawia się na rynku krakowskim, to tak samo jest już z maluchami. One raz do roku się muszą koniecznie tam pojawić. Jeszcze jedna śmieszna historia, która pokazuje, jak dużo jesteśmy w stanie zrobić, aby zbierać pieniądze na dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych. Któregoś dnia na odprawie nagle pojawia się Rafał Sonik. No, bo codziennie robiliśmy sobie takie odprawy, żeby dostać informacje, co, gdzie, jak i kiedy. No i wyskakuje Rafał Sonik, no, czyli absolutny mistrz nasz dakarowy, w spódniczce. I proszę sobie wyobrazić, że wyskakuje w takiej lambaduwie, tak to się chyba nazywa. Nie w kilcie. A to oczywiście tylko dlatego, że zapłacił za tę sukienunię, czy tam spódniczkę i te pieniądze przeznaczył na właśnie szczytny cel, ale warunek był taki, że przez cały dzień musi w niej chodzić. No i chodzi, więc pełen szacun. I prowadził także? Tak. Jechał całą trasę i no... Nawet była propozycja, żeby ogolić nogi za 2000 zł. Nie wiem, przepraszam, ale nie sprawdzałem, czy to zrobił, ale znając Rafała Sonika, to tak. Tak, to jest człowiek, który akurat w kwestii pomocy nie widzi przeszkód żadnych, nigdy. To prawda. Rafał Sonik, ale też inni uczestnicy Wielkiej Wyprawy Maluchów dziś w Krakowie. Jeśli ktoś jest w Krakowie, to tam zapraszamy, by im podziękować i zapytać, jak było na wyprawie. Proszę pytać zwłaszcza mechaników, jak świetnie się bawili, lecząc te maluchy. Kuba Marcinowicz, no, leczą cały czas. Z Polskiego Radia Kierowców był naszym gościem o poranku. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dobrego dnia. Za nami morze znużone spojrzę. Wielka sterta zgubionych lat. Liczne przystanki, mydlane bańki. Na pierwsza 30 akt. Rzucam delta falą, wzrost ciało. Jak lato ulega zmianom. Prognozy mówią, że przez jakiś czas nie będzie źle. Gdybyśmy się mieli już nie odnaleźć. Przez własne chmurne miraże. Szukam pastelowych, ciepłych miast. Już na karku czuć ich wiatr. Choć nie widzę stąd wielkich kroków, jakie stawia mój świat. Wiem, że nie jest taki sam. Coś kreśli palcem. We'll be right back. 11 minut mamy do godziny 8, 13 po 8 oczywiście rozmowa polityczna bez uników i Renata Grochal, która jest już na miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś twoim gościem Jacek Karnowski, prezydent co... No właśnie, wicepremier funduszy i polityki regionalnej. A nawet wiceminister. Wiceminister oczywiście. A może temat tej kadencyjności w samorządach się pojawi? Bo to człowiek, który sporo lat spędził tam na stanowisku. Mogę to zapytać, jeśli cię to ciekawi. Natomiast pojawił się dzisiaj bardzo ciekawy sondaż dla Onetu dotyczący tego, kogo Polacy widzieliby w fotelu premiera Radosława Sikorskiego po 2027 roku. A wczoraj był w programie Bez Uników Marek Sawicki, koalicjant Platformy Obywatelskiej, który mówił, że teraz trzeba wymienić premiera. Ostatni dzwon. Po co czekać do 2027 roku? Czyli to temat numer jeden dziś. Teraz jest rekonstrukcja. Ale nie tylko. Będzie oczywiście o tym, jak kończy prezydent Andrzej Duda. A jak wiadomo, od czasów, kiedy słynnego cytatu Leszka Millera, mężczyzna poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale po tym, jak kończy. Więc to też 8, o tym będziemy 13. rozmawiać. Zaprasza Renata Grocha. Zapraszam. A teraz zapraszamy na muzyczną opowieść Kuby Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. David Bowie, Heroes. Berlin, wiosna roku 1977. Iggy Pop i David Bowie pracują nad drugim solowym albumem pierwszego z nich, Last for Life. Bowie wraz z gitarzystą Rickiem Gardinerem wpadają na pomysł prostego rockowego utworu opartego na naprzemiennych akordach D i G. Tak powstaje kompozycja Success. Kilka miesięcy później w tym samym studiu Hansa są Bowie i jego zespół, producent Tony Visconti i były klawiszowiec Roxy Music Brian Eno. In every dream home, a heartache. Eno specjalizuje się w wymyślaniu nietypowych strategii artystycznych. Wpada na pomysł, aby raz jeszcze wykorzystać progresję z piosenki Iggy'ego. Majestatyczne brzmienie podpowiada mu przyszły tytuł – Heroes. W tym miejscu zabawa jednak dopiero się zaczyna. Zarówno Bowie, jak i Eno dodają do aranżacji partie analogowych syntezatorów. A zaproszony do studia lider King Crimson, Robert Fripp, proponuje zapętloną ścianę gitarowego feedbacku. W pewnym momencie ta monumentalna art-rockowa konstrukcja miała nawet pozostać utworem instrumentalnym. Na szczęście David Bowie nie zmarnował szansy wykreowania prawdziwego, przejmującego hymnu. Historia dwójki kochanków oddzielonych od siebie murem berlińskim została zainspirowana banalną scenką z udziałem Tonego Viscontiego, którego pocałunek z Antonio Mas Bowie dostrzegł przez studyjne okno. Przez lata wokalista utrzymywał ten fakt w tajemnicy. Visconti był bowiem w czasie nagrań żonaty z piosenkarką Mary Hopkin. Piosenka miała jednak dość pechowy debiut. W okresie premiery Bowie wykonał ją dwukrotnie w brytyjskiej telewizji. Najpierw w programie Marka Bolana, lidera T-Rex. A później w świątecznym show Binga Crosby'ego. Niestety gospodarze obu programów zmarli, nim nagrania zdążono wyemitować. Zacząłem się wtedy poważnie zastanawiać, czy powinienem dalej występować w telewizji, wspominał później Bowie. Piosenka do wyjaśnienia.